यकीनन वो जो सदका देने वाले मर्द और सदका देने वाली औरतें हैं और उन्होंने अल्लाह को कर्ज दिया है, अच्छा कर्ज, उनके लिए उस सदके को कई गुना बढ़ा दिया जाएगा और उनके लिए बाइस अजर है।